Tiens, music, Saint Mathieu, Dindanguila. Mobali voyo na koko fela ba mama. Mobali voyo akeme sango ye ko suisse. Basala kaye na papa nzambe mokola yali. Mokolo papa sala kande mokiliye. Mokolo alobaka mpole zala mpe molili. Yango nde mokola kilaka pipi nanga na koko fela. Banga kakola kisa ye na baninga bangai Noki bako ya koboto longa ye Bote luta ye banana makolo tina moto Bama ya zando na bana kelasi ye Basa wapimbo na mba mene vandu ye Balinga kase batambola na ye Boba zangenge na kate ya kioyo Yangana ye atabalo kina kosika te ye ye Nasenga kasete balana ame mangana chanel Aloba kamingi te kane euta ye Alata kitoko na baki fasamo ye Boya atoko mana yangana ye na kosika te ye la vie.